أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. دا دو سورتون دي توي موعظتين دا غا سورتون دي چه پده بان سره پنا غاری دا دشمنان نا دا قرآن دشمن قرآن تازده که او خاص کرتو ده اخلاص تازده که یولو خدانه ستاداز ترانا هنگو تا دی خدانه اغستون که تانشته چه شیطان نمرونده نورم دیر شیطان جردان دی دا خدانه بتا نخلی نو دا دو طور دور دیر بروایا چه اللہ دمداد که سورت فلق دا نزولان شلم نمبر ده نول سورتون ده نمخ که نازل شوی دی دا طور دی فیر پس نازل شده علم ترکیفا فعلا بی اصحاب الفیل علم ترکیفا فعلا ربکا بی اصحاب الفیل داغی پس نازل شده شلم ده نزولا اور تردیبا یو سل دیار رسم ده فضل صورت اخلاص نا لگوری شده پا دی صورتونو که تا چل خیل چه خدانت لا تراغلی دا یو دشمن دستا چه غطا نینی وقتا بینی اتما سفارا که صورت عرب کی را دی 28 نمبر آیت کے اچھا انہو یراکم ہوا و قبیلو من حیث لا ترنم دا شیطان تاتوینی دا آغا داینا چھ تاتوی نینی تو اچھ کم دشمن چھ سڑے نبی نی آدھر خطرناکی دا یا معشوم علا کینو اکراشو کھو بلوان کا پنای کینو دو سو کتان پدنی شرار دیا ٹھوز ممڑا کی دے چھل سا خب کاردو سوی اما خامخ چوینو اگو دا سڑے بیا گور یا دے مڑ کی آغا مڑ کی درد پیو بلو کی نو یا در گولر گوبیو لگی آغا مڑ شی خسر امکانش آغا مڑ پچھ دے پناہ نا تی نو زر کسان پدنی شرار لے چونکہ دا شیطان منگ نینو اما منگوی نی نو خطرناک دشمن دے وغا ویلیو انچی لا قدن نلم سرات کر مستقیم ثم الآتین من بین ایدیهم و من خلفهم وان ایمانهم وان شمالهم ولا تجد اکثر شاکرین اگر ویلی و چو ولو ذلنهم اجمعین ولا امرنهم ولو امنینهم ولا امرنهم فلبت تکون اذان العام ولا امرنهم فلیغیرن خلق الله دا اگر ویلی دی مخکنا اگر ویلی احتنی کنن زبد دی جڑی باسم خدایا هر دا آغا سڑے کرم تالے اشتاپ ما بانی عزت من کو نو که جرتا ما روز تو که تر مرگ تر قیامت دا مرگ نا نو لاحتا نکن نزوریت زبا دد دولا جڑی و باسما شیطان بگی او جڑی استل دی انسان سشی دی چی توحید نیدر کی او توحید پسکر پا قرآن کریم کدی شیطان پا دی بانی دیر زیاد دور کئی چرا قرآن نا تاواری دکه کدا هم بغلی تو چې الله ته ودی کې کې مخلوق نه ودی دې دا څه شی نه دی دا خو یو خبره ده لکه توتی چې قران تو ان پر خبر مت پوښي حدیث کرا دی فقیه واحد اشد علی شیطان من الف عابد یو فقیه چې په قران باندې پوهه په صورت باندې دې په شیطان باندې ګران دی د زرو بیل مشیخانه اگر دل بیل مشیغان چوی پخلی وانی اللہ سیون کیقین مخلو اگر ایس تقصان دیشی رسول شیطان تا لیکن دا یو تن چی ناس دا معشوم علک ناس دے ناس دے او دے قرآن بیانی فقید دا دے قرآن بیانی دا دے شیطان اڑی چوی تو شیطان کوشش دا کئی چی دا قرآن تانی لرکی اگر دا بار کزما قزم دا اگر جنٹان دی پروپیگنڈی دی سری سری نو دا دو سلطو نوائی چی شیطان دے جنٹانو دا اگر دا تکنڈو نبچ کئی گئی قول اعوذ برب الفلق و پنا غړم پرب شلو کی دانا اوچ دی اوچ وی او تیغ ترا باسی اڑو کے اوچ وی دا ام اتیغ ترا باسی گٹا اوچ وی دا غینا او برا باسی دارنگی تیارا اوچ وی دا غا طرف تا ادا غینا رنا را باسی فالق الاسباح سور دانا هم کتر شو فالق الحب و النوا فوشه فارق الحب والنوى ثم قتت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما تفجر منه الأنهار بعد قتل ديشي أغاون شوي ننيرون تروان شي ندا الله كيكول نو قل أعوذ برب الفلق وفنا أغرم فربش لهم كيباني چې د موږ د موږ تیارې وښودلې الله خپلې کړهناګان توحید راوستي د پیښور علاقه کې د قران درس او شخته مشو راګان رالي من شر ما خلق د شر دغه نه پیدا کړی دی الله ا د شر مخلوقات چې نمبر 1 دغه لیډر شیطان دی بیا دغه د لاند دغه جنټان په انسانانو کې مشته خدای دې شر نه بچ کړي او من شر غاتق ال شر تیارې نه کړی چې فریوزي خدا زن پا دی ملک پا دی علاقه بان بیا تیارا راندوان دی آتی نجده درسون ختم شی در سوار پا دی که دستی شی در درسون دی چی اللہ دکه چی علاقه که کلا که درسون نوی رناگان را شی و پا علاقه که اغی ناشکرو که شرطا که نو اللہ تیغ رنا بودی لکه مکیتا اللہ رنا را مستکن مثلا که مثلی لزست و قنارن فلما ازواد ما حول و دابا اللہ بنور مترکم فی ظلمات اللہ بسرون روبانه دې بارګ ولا سب نه برتا سرسته وو چې ما سره مو صفات دې مکیو انو په شان دا غ سړی دې چې ستو قنارا چې بلې کور او تخر نازو نو فلما ادوات ارکل چې غرو اور نو پر چار جا پیرا او دې دې فائدہ وانه زب دور دمړو کوشش وک نو ذهب الله بنور الله دې غرنا بوت را وترکم فی ظلمات فریخذ تدارو کلا بسرو نو کله کلا شانو شي او خدای دې په ملک رنا تا راست دا د قران درسول شروع شوی دی دوره مشورناګان خوري شوی خدای چرته لکه په ملګرو ما سستی را نه ودی چې دا قران تری دی او بیا تری شروع شي دی کې سوال له درسونو د خپل ملګرو لپاره چې الله بیا تری را دي شي او من شر نفاتات ادا شر د حکومت کو نه فل عقد په غوټو کې هدارنګ دویمه معنا ادا شر د فرپګاندې کو نفاتات د خلین څخه په خواص باندې فل وقد په مجالس کې وقد مجالس ته وای چې را نه دي دا فضا باندې او ای پروپاګاندا کوي چې دا نه مدي او اولیاء نه مدي او خیرات نه مدي دعا نه مدي موږ وایو چې اولیاء نه مدي مسلمان نه دي چې اولیاء نه مدي مسلمان وو ته مسلمان وو خو یو ولی منل دی ولی ایا ولی منل دی خدای موږ خدای نه مو موږ وایو چې دا ته مکوي کانی پدان باندې وای جارګوانی پدان موای اباکی باقی که خوا کی خبر دی بالکل لړی سنت طریقہ دی خپو ته تدریګه او سوال ځان لمو ک دی ولې مو ک خدا غنځ تا د سجدې ک دا کانی پدان دا دا اولیا مدا خوغه خدای منل دی رحمت شویل له ته دا خدای منل دی نو دی پروپاګاندا ک الله مند فروګاندو نو غل نو ساته کله به خیرات دمنی نو خیرات خو به بدل دی کدا نه نشته خیرات خو په شرور کې نه دا دا په سرور کې وی دا درې ته د غم دی د کوم بعد نبی صاحب مړی وره وروډای ورکا وی وی اس دی او دی ال جعفر ته نبی صاحب جعفر وره وروډای تیار کړي فینم قد اتا ماشغلم پای باندې غم راغله یی کې مشغول دی دا نه دی چې ورشي جعفر دی وروډای پخړي سنت دا دی ای په ډوډۍ بخرو سه وو خو ثواب دې پکې نن جعفر والله ډوډۍ لګي غب راغله درې دې پور په قهوای چې درې دې پر ډوډۍ ورکول مړی والو فاردا په هغه خپلوانو باندې فارقه ولا باندې واجب دي اوس که بیا هیڅ حکم نه ځل لا په خوري بعد خلو دې مړی په کور کې وي دوګه کول ناروای نه نه دا مانند د مړی په کور کې د بل لپاره دوګه کول ناروان دي ناروان دي کزان له سره په خای چې سو کې نشته په سرا کې کور دې خپلوان نشته یا اندوان ټول اندوان د غریزان د یو کس مسلمان د بچی مړ اور کار شوی د بوګه لوګه تر نه ځان وروړ په خول شي بالکل خو بل نه شي په خول هغه چې نور خلک بدل راړي نو د خیرات نه مړي دا خیرات دی کدا ظلم دی دا خو ظلم دی اکل به دعا نه مړي ته سونه تور ته پجام اتو نه ته ګور چې تا کله امام سره الله اکبر ته د امام تابع شوی او چې امام کلا خیرات غو الله اکبر تب ټټیږي که تو چت پات شه نه غدره ستای ستا موږ نه کیږي تب ته ټټیږي چې هغه سبحان ربی العظیم یو دل دو درې دل یو دل فرض یو دو درې دل سنت دي ا درې دل سیوا کزا لمسکه چې سوره وای نو وای او چې امام نه امام ته زیات در پیزه لبه تروا دي سیواب یا مکرو کیږي ښا ځکه روسو بیماران خلک به کېدی شي راوغورځېږي یو دا ته تلم نو من اخلم نو یو خو دا طریقه چې ډېر اوږده لرې لرې پورو سپونه وو داسې میل کې لرې سپونه وو لوډ سپیکرې پکې نو استعمال کړی نو په منځ کې بیا الله اکبر وي نو هغه ځای کې په سر کې امام وي الله اکبر نو په لسم صاحب کې ول وی الله اکبر نو شلم صاحب کې ول وی الله اکبر نو چې هغه 1500 سپونه وو چې هغه دلته 1500 ته خبر راتم 15 منټه پرې تیر شو نو امام بدل اوچت شو سجدې او دلته به وروسته هغه ټیټېدل ما ستاسو وروسته ټول خراب شي هلکه امام دل ته پتی دب رو دے اور تک مقتدیان چې کن په اخری سب کې هغه لې ټیټیږي اب یا چې ټیټ کړ نو بیا تر لګیا او نه ما یو دل شمیرلو اتیا دل په زفار رب الله دی ما وي نو چې بیا پتی دور عمر دولو وای دا دې ور چې روستي خلک وته راغی روستو ته غلا خبر نه راغل او لاړ دی ایو پینځه منټه بعد به خبر راسي دا الله اکبر او دلته مخکینه چې کوم ټیټ کړی دوه درې منټه مسلسل ما بگی اتیا دروی پوشه په چې بیا تی دین لړو بیا مې دورا ویلې نو چې امام تر ته ودرې دي نو ته د امام تابع چې سم الله لمن حدا حمید نو ته باندې ودرې دا نه چې ته بیا لګیا یا ته بیا ودم ودرې کې جا کله بیا الله اکبر نو یو دم ادا نه چې ته په مازه ما دروان شه دې بدا چې خوځي کې لګا جټ کې اندو کې په مازه ما امام بتلیل تا نو چې هغه درې ځان چې او ته صبر نه مخوله یو ځت مونږ ولا وینو نو کم باغ ته جړ کیا ته چې نشي کو دي خو یو دم دا خو دا یو وردی شوم دی چې دا دې په ماده ما لکه نه جوړ کو دي کو دي کې زر کو دي کا اجو الله پر زر پاتې کا زر کو دي کا خوشو دي ته نه وایي اخذوا اجه ته غله غله ابار ذات ولاړي نو دا خو ته ټیټ ولاړې نه دی ولاړې پس په موږ کې قیام فرض دی بره نو چې دا د دې کړي دا خو نیم ټیټې ته ادا دې کړي غنه وایي ا بیا چې دې په ما دا ملګری چې چې کو دیږي ا چې خېچې چې چې غي په ما دا ما دا نو د امام قرا نیمه لاندو دې چې ته لاندې ښه جړ چې اس هو چې نو مطلب دا دی چې کله امام سلام مجرباسي نو ستاسو دغه معاملې ختم شو چړوبه السلام علیکم اوس ته دغه تابع نه چې امام به دعا غواړي ته بل سویت کړی اواله به په مخ راکې دا کومه طریقه ده اپ جمع دعا اپ دې کې جمع د څه لپاره جمع خو هغه ده چې ټول یو دعا غواړي کنه لکه مړ له تلاړ شي نو دعا کوي نو ټول په جمع دغه د مړ په اړه سوال نه یا بیمار له لاړ شي ان بیمار له یاد دعا کوي چې خدای له سیحت ور نو ټول له سیحت کړي نو دغه جمع ٹھیک ده یا د باران د پر سوال ټول په جمع سوال کی لیکن د موږ ضرورت د جمع د دعا سوال څه پیدا کیږي زما با بیماری د بدغه سوال کوم د بل با بچی نه به بچی واړي د امام سے بل تنخوا کم هغه تنخوا زیات ور واړي خدای ما تنخوا زیات کی هغه به وای چې خدای مړي په ګډیر کې چې موږ کپڑے واخلو دی وای ته وای امین موږ کې مړي زیات کې ته خو به ته موږ کې مړي کم کې نو ستاو د امام ته د جمع جواب څه دلیل دی دلیل نشته وای دوی دعا نه مانی مونږ وو ځان له دعا وغواړه که اوزګار ډیر سات کینا فوجه فایدا قدیدون قدیدون سره فذكر الله قیام او قعود او علی جنوبکم استاد بخار ک کینیو کینا سوال کوا او کنه په لار باندې دا او ک بیمار و د شه سوال ضروري چې امام تر بتا وښه الله سجد کړي په یو سترګه باغ ته ګور چې غلا تر هیڅ دبم لار راکې ته امام تابع نه دی راکنه او دې به دعا نه وای دعا نه مانی دا دعا مونږ نه مونږ په جامه دا نشته دا بدعت دی دا ناروا ده څوک چې من څوک چې کوم وو دعا کاوه چې څه دی خو کوي نیمه ګنټه غواړه زموږ یو مرګره هغه یو ځای کې لاړم ایو چې په جامه دعا وکړم ما چې کوم وکړم بالکل وکړم ویزه لګیا شوم ویلا ته یو ځت کړو دغه ځواته ګورې د وسو الله وی نیمه ګنټه شو په پاس کا کنه ایمو دای چې مو بوډا سره شو بوډا مو بیا صبر بسکر مو لیدل مو ته جمو له کستا ته ورته ځي زما لړین سوال پاتا ولا ورې نیمه ګټه دو وی ښا ای په بل نام یره په دا په جامه نه کوخا ای ما نه سا په جامه نه نه نه دا ګران کار دی اوج نو په جامه باندې کې په جامه باندې جوار جوړی سر نه امام بدین سوال کړي ته مو ته نه سي استاب کار دی ته در سوال وکړه زفلار سوال کوه دې به دعا نه مانی کله به خیرات نه مانی دروم به دوی مدرم دا خیرات کله به اولیا نه مانی نو ومن شر نه پاتاتې دا اصله کوي اتل کې ستا مشن دې ختم غواړي بل تر کې خوش ته نه نو دې قرآن او مشن دې دا نه منې دا نه منې نو خدای موږ دې پروپاګاندا ولا شر نه بچ کړي چې اصل چې ته په خلکو باندې کم مختانو دا پروپاګاندا اثر ونه کړي ادم در دروازه نشي موږ دې دا سوال دې وي ومن شر نه پاتاتې ال شر دې په کوم کونه په غوټو کې یاد شر دې پروپاګاندا کوم کنا فل کو قاتب په مجالسو کې ومن شر حاتب ال شر د حسد کوم کنا کړي چې حسد وکي چې حسد په مخه واغلی نو بیا سم خبر ته کو نه غنه مني وای نه کنه دا نه منم نو خدای دې حسد کوم کنا حسد نه بچ کې بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس و پناغان پر رب د خلکو ملک الناس و اقدار د خلکو الہ الناس جترا د خلکو من شر الوسواس د شر د وسواس چون کی الحناس پټ نه چ پټ را دی پټ پټ کار کوي دا نه منی اغه نه منی او دا یو کړه کو پرو الذي اغه خناس چې بو وسواس چې پتینو خلکو خلکو شکوک پیدا کوي ستا مبارک ستا درس مبارک من الجنت کر جنات نه دی یو انسانان خناس په جنات ګمشته اب انسانانو ګمشته خدای کا غنسی خناس دی د قران مخالفین اپ پروپاګاندا چې خلک خلکو ته سوسیال چې دم خلاف او که انسانانو کې کې جنات مونږ نه بچ کې امین په دې صورت کې ګوره رب د الله درې صفات کوي او رب یو مالک یو الہ د انسان درې حالتونه یو د ماشوموالی وي ماشوموالی کې تش تربیت پکاري خوراکي تش بس خوني نو ته رب الله ماشوم ما ته د ما تربیت کړی په ځوانه کې ملک په ځوانه کې سره ځوان شوی نو طاقت پکې راغلی کله کله دی هغه طاقت غلط استعمال کړي نو دې بیا سوال چې خدای ځوان شوی ما ته مې واقدارې الله دې داسې کارونه بچ کې چې ستا د خلاف وي زما تباهي ځوان یم الله طاقت را کرا غلره اما ازغمی خراب دی زده سره سیدوان شد بیاده که او جوش پیدا شی نو اللہ ما بچ کرده گناهونا ایلہ ده انسان بڑاواده بڑاواده که بیاده سره بس چه عجد بپورکی لگه بڑا تا سنگه یارو این خیم بس او دست با دست لطه شم جمعات تا عجد بپورکی که خیم آئی نو خدای بڑا شم عجد بپورکی ګورې قران چې شروع کوي نو بسم الله تر شروع کنه چې خطر کې په ناس ختم کړه نو بسم الله ډوبه هر پرواز به اده دینا تر اوسه هر پرواز سین نو دا شته ته جوړ شو بس معنی کافی مطلب دا قران دی دا تا دا کافی دی د دنیا او د اخرت د نجات لپاره د الله د دوستای د فرض تعالی کافی دی په علم د فرض تعالی کافی دی دا نه کافی دی اوس یو کما کړ سره قران ویلې په نور ته لګیا شي نو ګوریا ساده قران او جنور ته کله بیا شي نو قران ته خفه شي دا قران ورمین هم کوي یو دوست دشمن هم کوي ښا دوست هم کوي کله چې ته د لا هغه حق ورکې کوم چې د حق دی نو د دوستی هم ته ګورې بیا او چې کله دې سپک په بل کتاب باندې لکه دې برو ته بل کتاب راواله نو بیا بس پکې ګورې ان الله رب بیا د کتاب اقوامن او بیا اخرین الله په دې چې تایم ډیر خلک قران لازم چې کله دې کتاب قدر دې بل کتاب نور کړو دغه په موجودګه کې بل کتاب دراوغښته بیا ساته غره بیا بس پکې کې خرابې کېوا نو دا کتاب د لبس ته د اخرت او د دنیا د نجات لپاره ان شاء الله تعالی قران چې ختم کومګه نو طریقه دا ده چې بیا شروع کا الله تو خدا الله تو غته مونږ معلومه خو الله توخه چې خدای مون غره غافل نه شو مون بیا شروع کړ نو بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین د خدای ټول صفاتونه الله لدی چې رب مخلوقات دې الرحمن عام ربانو و رضات دې الرحیم خاتم ربانو و رضات دې په ټول دنیا باندې الله اے بر لا دې قران مجیدونه کړي ښا څو دغه ګلونه بیا خر بیا هم خو بیا د قران په څیر دي خلک کنه ښه مړه دوړي بره ده زایم ګرځه کوي اوس به خلک په دې باندې ګرځي په ګلونو باندې هم ښه خبره نه په ګل باندې چې دوی ګرځي ښه خبره نه رب العالمین الرحمن امر بانوار بدوت په دشمن ډوډای ورکړي بیماری دل ورکړي بچي ورکړي الرحیم خاتم روانی په مسلمانانو څنګه مسلمانان پیدا کړی به قران ته کینولو په دنیا کې دا مهرباني خاصه ده ایمان را نصیب کو قران ته کینولو او خاتم روانی به آخرت کې وی جنت ته بوځي مالک یوم الدین واقدار دی ورځ د جزا او سزا په دا رابطه هیڅ چا اختیار دی اعلان به چې لمن الملک اليوم د چا اختیار دی نن ورځ فرښتې به ولاړې وي پیغمبران به ولاړې جنات به ولاړې بادشاهان به ولاړې وزیران به ولاړې سرمایدار به ولاړې کارخاندار به ولاړې نیکان به ولاړې بدان به ولاړې بدماشان به ولاړې اعلان به چې لمن الملک اليوم د چا اختیار د نور دی د اچا جرات به نشي چې زما یا زما د فیر خلق به غلی شي هیڅوک به خبر نشي لا تکلمون الا من اذن الرحمن وقال صحابه هیڅوک به خبر نشي کوله نو بیا به اعلان شي لله واحد القهار خدا لا اختیار چې یک یو د زور ورده غالب بر چا باندې دغه یو دی انسان چې یو وي هغه زورونی که ارض و ضروری نو سره مړه خو سره یو تنده کفر ولوله ختم شو خبره چې انسانان ډیر چې بچی پیدش پګي نو چې تو پیداس کوي سوچ کوي چې کده مې مړ کړه وته کبله فاتح کیږم لیکن الله یو دی زورور دی څوک مقابله نشي کولای څوک د خلاف ته منصوبه نشي جوړول دی خانه نو الرحمن الرحیم اما مالک یوم الدین ایاک نعبد خاص تای باندې کولو بچا ایاک ای مخک کړه علما په دې پوهیږي دا ایاک مفعول دی ادا عربی قانون دا دی چې مفعول ورستی او فعل او فاعل مخ کی یعنی د قاعده مطابق خدا په کار چې نعبدوکا یا نعبد ایاک ایاک ای ولی مخ کی کړه ذکر چې عبادت خود مکی مشرکان هم د الله کو لیکن وہ سرد بابا گانوں کو لکا قل یا الکافر ما لا عبر ما تابم گا تو بیانو کہ کنا تو دمکی مشرکان تو اللہ عبادت کو مدود کل وہ سرے چسنگ بے اللہ تسر کر داشت بے بابا تسر کر تکو سنگ چی بے اللہ ترہ مدد شوی داشت بے بابا تبرا مدد شوی سنگ چی بے اللہ نظریات نظرنیا درکو تو بابا بے برکو وجعلو للہ مما درہ من الحرام والحرز نصیبان فقالو هذا للہ بزعمم وهذا لشرکائنا اتمه سفاره کې 136 نمبر سورۃ انعام کې چې دا الله حساب یې مور کوله عبادت سوی کو کنه خو ورته به بابا په نو باندې مور کو نو موږ وو چې خدای موږ د مکه مشرکان غوډ کینو موږ ایواد است عبادت کو دا یا کړ کما کې شه دې ته وي حسن چې موږ د مکه مشرکان غوډ نه یو موږ ایواد است عبادت کو دا سر به صرف تاسو کته کې بل شاته نه د عبادت هر یو جز کا غیر را کتم را کبینا نا اب ایواز تانا کم بچ آنا نا و یا کنستاید خاص تان امدار بارو استعانت بانا امدار گفتن ایا کئی بی مخی کرده داتی انوی چی نستعینو کا یا نستعینو ایا کا دلتیم آقا خایده اکرا خاص تان امدار بارو دا مکی مشرکانو ایو دا اللہ نو گفتن اربابانم به وخت به ها ولا شفاعون عند الله مونږ چې دیتو توار کو د الله د ځان شفارت یان مونږ هغه څه دیو مونږ سب شفارت یان نه جوړو وسیلې نه جوړو مونږ یواد تا نه وایو یا الله مرا ډایرک مو مونږ د مکه مشرکان غو نه دیو چې دا څنګه وسیلې دیو او دا ولی جنج چې دی وکیل باندې نه سي ولی باچا له جریر نو وزیر باندې نه یا کنستای الله ستا باندې چې د مور خېټه کوي نو تا لاجت چا پرغه غره وکیل څوک چې ته ماشوبې نو ستا وکیل څوک چې مور د سینون له فای جاری کړو دا الله باندې نو هغه وته تخ کاری دی چې لوی سړی شي نو ته چې وسیله نه لري الله تعالی دی او الله تعالی لاجت مور کوي شابه لیا کنه سید موږ د مشرکان ونه دیو چې د بل په نوم را مات کو یا په تو را مات کو خاص دار باندې غوړو بل څه نه غوړو او داری که نغوارو دو مشرکان غوارو دو چا بوزیری نغوارو ایا کنه سید خاص تانه من نغوارو بل چانا اهدنا صراط المستقیم اللہ کلک که من پلاری دیغا بانه هدایت ولس بانی دیغا پا قرآن که ولس اتر لسا ادا بتاوز انشاءاللہ چو قرآن وی یو یو بات باد باشی یو یو بات باد باشی دانه جا ارد آوائی چه او خیم مقتلانه دیغا دا مانا غلط ادا زکا چته دا د مسلمان وای اته مون تلار نه وخو نو ته چې مسلمان د اسلام نه غلار نه دا خو نه غلار ده کنه او کتوای چې د اسلام باندې مدني غلا نو دا تحصیل حاصل دی او تحصیل حاصل باطل دی چې او څیر څړ څخه بل نه غواړي نو دا خو تحصیل حاصل دی وختل دا حاضر شوی شي دا معنی چا کړی دا کتوای چې اردو ارم نه کړی اردو ارم کړی دا په اردو کې یو کسما ته معلوم دی چې شاه عبدالقادر دیلی غوی چلا هم کوتی دی را دکانوی چلا دا اللہ تاجی بلار منگ روان کرو پا دی منگ تر خیامت تر مرگ پورک پا دی بانی قائم دائمو ساتی دا معنی تفسیر نصب تفسیر مدارک کی امام نصبی آنفی آلی دی اگر دا معنی کئی چی سب بیتنا علل من حج الواضحی اللہ من پا نی غلار من کلک کی او دا معنی امام تو بشری تفسیر کشاب کی واقعی اگر سب بیتنا علی صراط المستقیم او دا معنی ابن کثیر ہم کئی استمر بنا علی ولا تعدل بنا الی غیری اللہ من لپدی بانی دوام راکی او اللہ دی دینا من بلدار تمارو دا معنی کئی او دا معنی ابو ذخیا زکریا الانصاری نو تو چبی سی جنی کے اوپاد شده زمان سند چکم دو شرق قرآن سند پدی کیا گر آدی ابو یحیٰ زکریا الانصاری شیخ الاسلام دے 926 ہجری کے وفات دے دن تقریبا 1500 کال مخ کے وفات شو دے سر فاضل 1500 کال مخ کے دا کتاب دے فتح القران یا فتح القران جے گم دے داد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دا فرضے کہ دے یا فتح القران دا غدے انو تو بچا فتح القران دے دیر مشتے نو اگر فتح القران کی معنی کئی اگر پدې اگر دا مشکلات راغستې دي اگر دا ذکر کوي چې تاسو چې اوخ مختلار دی نو ته په اسلام نه خدا او تحصیل ده حاصل دي په دا وسو کې اعتراض کوي چې ته په اسلام نه اسلام نه غلار ده کړه او دی غلا نو د دې غلا خو تاسو کې چې تر وانه په دې غلا ده نو خدا ما ته خو انده ما ته په روانه دا بیا وي دي دا کې هدایت په ماده صوبات ده یې سب بتنا علی صراط المستقیم دارنګه ابو بکر راضی یو فخر الدین راضی دی فخر الدین راضی دا تفسیر چې لیکلی دی تفسیر کبیر درې جلده کې دا شافی مسلک دی او یو دی ابو بکر راضی دا حنفی مسلک باندې داغه کتاب نه مسائل راضی هغه هم دا مشکلات راغلی او په هغه جوابونه کوي هغه هم دی دا معنا کوي چې ته دا معنا کې چوکه موږ ته لاره نه خدا تحصیل حاصل دی دا بیا معنا کوي چې دا په ما د ثبات دی چې مضبوط کې موږ قدرت مستقیم پوه شي دا مې ته هسې وایي که ابتدا د عوام ناسي خو کسان نوي نوي مشهده ده هغه سې درته پرېږدم شوق ورته پیدا کړم قرآن ته ورځم وطام چې کښېنې کسان ته نو دوی باندې به بیا پوه کړي خو خیر دا الحمدلله معنا مې پرېښې ده پاری با پوی کی اپ دې کې نور خبرې ډېرې پات وي دا پدې یا کنا و دې کنسا دې ډېرې خبرې پات شي چې بیا تا کې دې بلګور تا نو په وې چې یا کنا بدو کې سور لو علم صرف یا کنا بدو یا دا یا کنا و دې کنسا دا ټول آسمانی کتابونه نه جوړ دي ها دا ټول آسمانی کتابونه نه جوړ فاتحه کې دي ال فاتحه نه جوړ چې یا کنا و دې کنسا دې نو ګویا کې یا کنا عبدو و یا کنسا دې ټول آسمانی کتابونه خلاتا نہ چھوڑ دے نو دی کہ وسور معنی وی ستا سوچ گئی نو دا چھ بیاتا تو کی نہیں کہ غربن ملور دا نو پو بچے چھ دی کہ سدی نو مضبوط کہ ہم پلار نی بے بان نہ لار دی چھ دے قران دے لار نی سنت دے پیغمبر دے لار نی توحید دے صراط الذین پلار دا کہ تھا نام تعلیم چتا فی فضل احسان کرے رسول دی من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حضور اللہ کرتی اگر پیغمبران دی الله موږ د پیغمبران په لار باندې کلک کړي د پیغمبران لار کې د پلار لیاشتې ابراهیم د پلار لیاشت کړي د تر لیاشتې نبی اسلام تر لیاشت کړي د خد لیاشتې نوح علیه السلام د خد لیاشت کړي او د صدیقین په لار د صدیقین او بکر صدیق هغه د پلار دی هغه پلار په سینه کې څوک ور پیژد نبی اسلام په خلاف کې خبرو په سینه کې و سر پلان در اخلاص کړ نبی اسلام ته وو بکر دا ته وینا یا رسول الله ستا په خلاف کې خبر قسم له کتور سر بیت نه وو ادغه او بکر صدیق دې زی وته وای وای بابا په بدر په جنگ درې درې ته ما مخله راغله خو ما به پرې خو ما پلار نه دی وته وای وای بچ ک یو در ته ما مخله راغله وکړه نو دا 60 بد اثر وې پس په دې وګونو پروت ا نو در صدیقان لار خدا وا

چې په خپل علم باندې عمل کوي هغه هم تعلیم دي. دویم هغه عالمان چې هغوی په خپل علم باندې عمل نه کوي هغه غیر نوزبانیم دي. یو هغه خلک چې ته علم نشته او عمل کوي منډې تړوي. نو په دې کې موږ سوال کوو چې خدا هغه عالمان چې د هغوی په خپل علم عمل دی چې هغه صادق چې هغه پیغمبران وو هغه صدیقین وو صالحین وو شهدا وو الله موږ دې په لاره کلک هغې سره موږ الله جوړ کړي. او دویم هغه عالمان دي چې په خپل علم یې عمل نشته دین فروشی کوي حق پټوي حق باطل ګډوډوي. خدای موږ دې دغه عالمانو نه موږ بچ کړي. او دریم هغه خلک چې ځان نه پوهېږي منډې تړوي. نو خدای دا چې جاهلان دي او د دین کار نه کوي جهالت په تیارو کې لګیا دي خدای دې موږ بچ کړي. دی وایي موږ خو چا تر توڑ نه پیدا کوو په بموز کې توڑ پیدا کړي بیا بموز کې تر انام تعلیم پر پورا دا روز دا دوٹی کی مو آیا پا موز کے اتوڑ پیدا گو تو بخبر موز نا پوئی گی کنا کتا پا موز پوشی تو بخبر پوشی چی خلق دری خزمانی خدا دی دو نمی بچ کے حدیو طرف کلک کے آمین اللہ نا سوال قبول کے خدا پاکا تا نا سوال کو چی منگ تر چا دا دورا پورا کرا نو اللہ دی زن پا بچو کے دارنگ زمان دی ملگر پا بچو کے کزنانا دی کما شمانی دی کنا واده کړي کواره کړي کې بوډا غاني الله دې له لوی خیر او فضل ورکي دې په کورن کې الله خیر او برکت واچي که چا په کور کې د بيمارۍ یا دغه بيمارۍ ته په خپل قدرت سره لري کې که چا نور ته مجبورې وي سره تکلیفونه وي د دشمنۍ وي یا کاروبارونه خراب الله ته ولې ټیک کې د چا دشمنۍ الله ته له په دوستۍ کې بدلې کې د چا بيمارۍ الله ته لري کې کبه چی نه الله نه کان صالح خان بچي ورکي که بچی وی انیک نی اللہ تیو نیکان کی اللہ که علم و ثانی پا قرآن بانی پویا کی خدای رو قرآن در خدمت مقال ورکی اللہ رو قرآن خادمی نکی اللہ دن پا دی ممت چا قرآن خیر و شیخ قرآن سے و دا غوست آدان سور چیو تر نبی اسلام خدا پا کٹول تا من سوال گو تو اب درجو چتی کی اگر یتیم پا خود درجو نا تی خدا اید پار سوال زمان دخ پزان پار سوال دی اللہ پا دی بانی اللہ خوشحالی اللہ ممت چا قرآن خیر و اشهد قران دا استادان خدا ته لوچت درجو شیخ القران مولانا صاحب توي دم دم استاد لز زلما دا غن دورا کړی ده نه مې ته غټ دورې کړی ده مې ته وړه دورا کړی ده دارنګ نور بیر سے بغنا مې دورا کړی ده ما نور استادان نشته ده ما دا قدرې استادان دي خود شیخ القران له دغه زیات ترجو کوم چې هغه مشن چلو نه ګنې هغه نه ما یو دورا کړی ده واګه مشن چلو دا هغه مشن ګران کارو نو هغه له ترجیح ورکوم نور د موږ درې وړو استادان دي الله دې نو استادان له درجو چتی کې الله دې ورته په بچو کې خیر د مولانا ته دي بچي او فاتشر الله دې ول صبر وکړي الله دې نور بچي ورکې یاد دې خدای نه یاد بل نه خلا دې بچي ورکې موږ ویا سوال کوو دې درس کې موږ سوال کوو چې دغه مرکز د صحیح جانشین پیدا شي ځکه په نور خلکو باندې مرکز نه آبادیږي په خپل اولاد باندې آبادیږي الله دې ورته دغه مرکز آباد وساتي الله دې نیکان صالحان بچي ورکې امران صاحب درس کوي دعا کوي چې الله بیمارونه بچ کړي صورت به پوښتنه باندې به ختم کړي په تشتون باندې به بیا ځي عمرې لا الله دې په خیر مو ده په خیر دې پرون ما ته ټلیفون کړو دې مونږ ته دعا کوي راځي مونږه کوو خو چونګې هغه وخت مو سوال کړو د دعا نو زمونږ به سدای خو استاد خو زمونږ غړي او که مونږ دعا ونه کوو نو هغه زمونږ دعا دا عمل چې مونږ کوو د دې اجر هغه زمونږ راغته راځي مولانا صاحب ته خو بیا مو چونګې هغه ویلو نو ځکه مونږ شو دا پاک دا په کور کې خیر برکت بچی دی الله دې له بچو کې د بچو بچو ګور الله خیر واچي په مال حال ګور الله خیر واچي الله دې دشمنان نه بچي دشمنان نه ډیر دي ته که څوک چې قران بیان نه نو بیا سوره باطل فرض دا ټول دوی دشمنان کیږي الله دې موږ د دشمنان نه بچي نن ملګری الله دشمنان نه بچي مولانا ته د قران حق ادا کین په دنیا کې تا دا درد کوی بالکل هغه ټیک درس نور چې موږ سوره ګورن ټول په کې ګډوډ ته کوي الله دې شو مولانا ته به افادت کوي د دشمنان نه او خدای پاک دې پر ملک کې امن راولي پر ملک کې الله راځي کوم دشمنای دې فوج د عوام منځ کې الله دې فوجانو د مسلمانانو په منځ کې مینا محبت پیدا کړي الله کده موږ ورونه دي یا به د موږ ورونه یا به د موږ ورونه یا به د تر دامنی یا د ماما دامنی کې څو نه د ملک خالق د مسلمانان دي فوجان موږ مسلمانانو نو دا بډیر بد خبره چې موږ دایوی نه توي وغي زموږ نه توي الله دې دای پړونکو محبت پیدا کړي دوام سره اولاد دوام پړ کړي دای تر محبت مینا پیدا کړي پولیس والے دي زموږ ورونه دي ٹھیک دا غلط خلق بگی خو هغه غلط دی دی وای دی چې جاهلان دي نه پوه دي پویږي نه نو که بعض وخت ظلم وکړي الله دې ته معافي وکړي الله دې هغه دړه نه ظلمونه وباسي الله دې په کې رحم راوړي عوام سره ا دوام پړو کې چایته کوم بغض دی الله دې عوام دړه نه مو بغض وباسي او خدای پاک دې پولیس والا تر دوام مینا پیدا کړي ځکه پولیس په حقیقت کې دار دی مرګ فوجان د بارډر څوکي داران دي او پولیس والا دنه د د دنه حفاظت کوي ساتو نو ٹھیک دا غلط خلکو بکی باندې دا غباد خلکو د وجه ټول پولیس مو غلط نشي دا کوله مسلمانانو ضرورت دی الله دې خکی کوم په کې غلطي الله دې سم کی او که نه سمې ګنه الله دې پولیس نه وباسي پولیس کې الله خ خلک راولي چې مسلمان دا عام مسلمانانو د پولیس سره د ضرورت په هندستان شي الله دې عمل دا عمل والا کی په دې من کې غلط بچان کدي خدای موږ دې نظر کی یاد کدي سمېږي الله دې سم کی ضرورت نشه نور دراشی هم دقه به الله سم کې کدا نه سبيږي الله دې موږ دې شر نه بچي او خخه بادشاہان په ملک الله راځي چې د قران سنت درسونه په ملک جاری کې قانون د قران سنت په ملک جاری کې مسلمانان چې دور په دنیا کې دي او گرفتار د کافرانو په چنګول کې دي دا غي په پنج کې نختی دي کاغه شام دې کا عراق دې کا فلسطین دې کاغه افغانستان دې کا چچنی بوسنیا دا کاغه لیبیا دا کاغه مصر دې او کاغه برما دا او هندستان کې دي که کشمیر کې دي خدای پاک دغه مسلمانان د کافرانو د پنج نه بچ کی الله دې دا غي امداد وکي او دغه کافرانو د الله په خپل قهر باندې تباہ برباد کی الله دې مسلمانانو دغه ظالمانو کافرانو د ظلم نه بچ کی موږ وینو روزانه خو موږ سم نشو کولای چې برما ورته ترڅ کیږي په نت کې را دي دارنګي شام ورته تر چې څنګه ماشومان سودي بمونه په غرض الله دې دا کاتران ته باور ورات کړه چې مسلمانان باندې بمونه غرض الله دې مسلمانان دې شر نه بچ کی الله دې مسلمانان له خپل ملک سه اسباب پیدا کی الله دې موږ د امریکې د روس د چین د جاپان د او د یورپ د ملکونو نو کرونا د کاپرانو کرونا الله مونږه بچ کی الله دې په دې ملک هر څه ډیر دي خدای دې خیخ صحیح بچان راونی چې هغه دا اعلان وکړي چې بای څوک بهر دې ټول راځي دلته تکه څنګه چې صدام حسین راغله هغه اعلان وکړ چې ټول خلک بای وطن تر راځي یا دغه اردوغان سیب الله دې غله توفیق ورکړي هغه اعلان کړی چې ټول خپل وطن تر راشي مونږ چې کله وکړ ته ورته کې زموږ پاکستان په روپۍ کې د ترکو ډیر روپۍ کې شل روپۍ پاکستان روپۍ کې نن د ترکو روپۍ لري چې هغه د سعودي ریال نو چاته شوی ده ولی سړی په کیسه راغی نو په ترکو کې دوره د غنیشته مادنیا صورت په دې ملک کې دي په دې ملک کې ارث ډیر دي خدای خدل ته قیادت صحیح نشته الله دې په دې ملک کې صحیح قیادت راولي په دې ملک موږ دې خدای پاک د امریکای او د خلکو نوکرونو زموږ بچي زموږ رونه د مسلمانانو خدای د کافرانو نوکرونو بچ کی الله دې په خپل مهربان فضل کې خبا چان دي الله راولي نو کار بعد باندې انشاء الله وګورئ د امریکای نه زموږ د امر ډیر مالا مال دي د یورپ نه زموږ د امر ډیر مالا مال دي الله دې د خخ حاکمان راولي خخ بادشاہان دې راولي چې کی همدردی وي یا کی خواخوږي وي اګه مسلمان سره مینه وي امين الله دې قرآن نه جدا کړي او کوم خلک هم تر قران وی نو ته مبارکي ورکوم اې دې مبارک شي اې خپل کور ته تل شي